الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خطبة اليوبيتا إلي إليزيا ذكر الله كم تاجع الله سبحانه وتعالى كوامبا نيبادة إسيو هتاجي نغوفو، نيبادة إسيو هتاجي مالي، lakini pia ni ibada isiyohitaji udhu wala tahara yoyote. Ndugu zangu Islam, jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ibada hii ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ambapo wengi tumeghafilika nayo, ni ibada yenye faida nyingi. Ibn al-Qayyim rahimahullah ametaja faida zaidi ya sabini za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Al-Wabilu Sayyib min al-Kalimi Tayyib. Katika faida alizozitaja Shamsuddin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, anasema dhikrullah, kumtaja Allah, yurithu quwwata al-qalb, husababisha nguvu za moyo. Ambapo kama mtu hana nguvu za moyo, ni kama mwili ambao umekosa nguvu. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sahihain min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anapiga mfano wa anayemtaja Allah na asiyemtaja Allah, kwamba ni mfano wa aliye hai na aliyekufa. Anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni kama aliye hai, na asiyemtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni kama maiti. Fa fi hadha alhadith yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alladhi yadhkuru rabbah mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah mathalu alhayyi walmayyit, mfano wa mtu anayemtaja Mola wake na mtu asiyemtaja Mola wake ni mfano wa aliye hai na aliyekufa. Na kila mmoja katika sisi anajua kwamba neema ya uhai ni neema kubwa, ambapo aliyekufa tayari amali zake zimeshakatika, lakini aliye hai ana nafasi kubwa ya kuchukua nafasi yake hiyo ya uhai kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala popote alipo. Mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah mathalu alhayyi walmayyit. Faida ya pili aliyotaja Ibn al-Qayyim rahimahullah ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba kumtaja Allah pamoja na kulia katika faragha ni sababu ya mtu kufunikwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kivuli cha arshi yake, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Kumtaja Allah pamoja na kulia na kuwa faragha ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfunika mja wake huyo katika kivuli cha arshi yake siku ambapo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Fi sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Watu saba Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika katika kivuli cha arshi yake siku ambapo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Siku ya jua kali, siku ya joto kali, hakuna kivuli kingine isipokuwa kivuli hicho cha arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akawataja katika watu hao wa rajulun dhakara Allah khalian fafadhat aynah, mtu aliyemtaja Allah faragha macho yake yakatoa machozi. Wa rajulun dhakara Allah khalian fafadhat aynah, mtu ambaye amemtaja Allah na yuko faragha, yuko peke yake, macho yake yakatoa machozi kwa ajili ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni katika hao saba ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika katika kivuli cha arshi yake. Nani katika sisi asiyetaka kufunikwa katika siku hiyo adhim, siku iliyo na vitisho vikubwa, siku ya kiyama? Faida ya tatu, Ibn al-Qayyim rahimahullah akitaja faida ya tatu anasema kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kusalimika na kughafilika na Allah subhanahu wa ta'ala, ni sababu ya kuwa na amani ya kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, hii inasababisha kwamba humsahau Allah subhanahu wa ta'ala, kwani anayemsahau Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atasahuliwa. يقول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري من يكفوز كنتاجا فإن له معيشة ضنكا atakuwa na maisha ya dhiki. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, tutamfufua siku ya kiyama hali ya kuwa kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma waqad kuntu basira, vipi Allah mola wangu mbona umenifufua kipofu na hali nilikuwa nikiona? Qala kadhalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Al-allama السعدي رحمه الله كتك تفسير آيه يقول في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال وقد فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. هي معيشة الضنك إمفسري وكما لعذاب يقبر. فإنه يضيق عليه قبره ويحصر فيه ويعذب. mtu anatiwa katika kabri yake, inadhibitiwa kabri yake na inafanywa ndogo kabri yake, kisha anaadhibiwa. jazaa li'iradhihi an dhikri rabbih, hii ni jaza na malipo ya kupuuza kwake kumtaja mola wake. kisha anaendelea al-imamu sa'di rahimahullah anasema wa hadhihi ihda al-ayati dalla ala adhabi al-qabr, hii ni moja katika aya zinazofahamisha adhabu al-qabr. waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Katika faida ya nne ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa amejilaza juu ya kitanda chake, na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala huyu anamtangulia kwa fadhili yule mwenye kusimama na huku ameghafilika na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anatakiwa akiamka usiku amtaje Allah subhanahu wa ta'ala, sio aghafilike asimame ende kwenye haja yake alafu arudi na kulala bila kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Rawal Imamu al-Bukhari في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فإذا توضأ وصلى قبلت صلاته متوم صلى الله عليه وسلم أنا سمع إذيو من يكوامك وسيكو أكسم ذكره لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كيشا كسم اللهم اغفر لي إيه مولا وانغو نسميه مذنبي يانغو أو أكاومب دعاء يوتي يا خيري استجيب له hukubali wa dua yake hiyo Allah anaikubali dua hiyo fa idha tawadha wa salla qubilat salatu akitawadha na kusali sala yake inakubaliwa nani katika sisi asiyetaka sala yake isikubaliwe nani anayetaka sala yake isikubaliwe ikataliwe kila mmoja katika sisi anataka sala yake ikubaliwe ili maombi yake na dua zake zikubaliwe lakini la hasha tunafanya vipi tunaamka usiku mtu anakidhi haja yake halafu huku amefunga mdomo wake na macho yake ili usingizi usimruke anarudi haraka haraka kulala tunawacha fadhila hizi za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhikri hii fupi tu ambayo ina malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك فايدة زكم تجا الله سبحانه وتعالى نكوان با ونوم تجا الله سبحانه وتعالى جي وتكو تنغليز وسيقيا قياما wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndio watakao tangulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama fi sahihi muslim min hadithi abi hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabaqa al mufarridun qalu mal mufarridun ya rasul Allah qala الذاكرون الله كثيرا والذاكرات متوم صلى الله عليه وسلم anasema سبق المفرقون ومتانغوليا المفردون مصحابه wanamuuliza mtume mal mufarriduna ya rasul Allah nikina nani al mufarriduna ya rasul Allah قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ni wanaume wanaomtaja Allah sana na wanawake wanaomtaja Allah sana الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هؤلاء هم المفردون جي وتكو تنغليزوا نا الله سيكو يا قيامة فإذا يا ستة يكم تجا الله سبحانه وتعالى نكوما ذكر الله يزيد في ثقل ميزان العبد يوم القيامة كم تجا الله كنا زيديشا كتك وزيتو وميزان يا أمتو سيكو يا قيامة kila mtu atapimwa siku ya kiyama au amali zake zitapimwa siku ya kiyama lazima kila mumin aamini kwamba kuna mizan siku ya kiyama ya kupimwa amal thawabu na madhambi kuna mizan siku ya kiyama yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wanadhau almawazin alqista liyawm alqiyama fala tudhlamu nafsun shay'a tutaweka mizani ya uadilifu siku ya kiyama haitadhulumiwa nafsi yoyote jambo lolote kuna mizani siku ya kiyama ya kupimwa amal thawabu zikiwa nyingi mtu anakwenda peponi madhambi yakiwa mengi kuliko thawabu ni motoni walwaznu yawmaidhin alhaq faman thaqulat mawazinu فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الله سبحانه وتعالى anasema والوزن يومئذ الحق, ميزان siku hiyo ni mizani ya haki ya uadilifu ambaye amali zake njema zitakuwa nzito. Faulaika humul muflihun, hao ndio watakaofaulu. Lakini waman khaffat mawazinu, ambao mizani zao zitakuwa khafifu za amali njema, faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kulazima kujitahidi watu kulimbikiza thawabu zao ili kupata mizani hiyo iwe nzito. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان فقط, كلمتان ثقيلتان خفيفتان على اللسان, matamshi mawili ni mepesi katika ulimi kuyatamka. Thaqilatani fil mizan, ni mazito katika mizani ya mtu siku ya kiyama. Habibatani ila rahman, Allah anayapenda matamshi yao mawili, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim. Matamshi mawili lakini ni mazito katika mizani ya kulimbikiza thawabu zetu, lakini tunatoka msikitini basi tunasikia khutba wa basi, basi tunakwenda nyumbani kimya kimya tunapiga zipu zipu midomo yetu, hakuna hata anayesema dhikri moja. Tunakosa thawabu nyingi ndugu zangu wa Islam. Katika faida nyingine ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala huwa taridu lishayatin, kunafukuza mashetani. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kunafukuza mashetani, kunaondoa tashwishi za shaitani na vitimi vya shaitani. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Ikikupata tashwishi yoyote ya shaitani, fasta'idh billah, takahifadha kwa Allah, yeye Allah ni mwenye kusikia na ni mjuzi. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Shaitani ndio maana ameitwa al-khannas, anakimbia mtu anapomtaja Allah. Asipomtaja Allah, shaitani yule anapambana na mtu yule na kumtia tashwishi mtu yule. Al-Allama al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yaqul fa kullama kana ahlul bait akthara qira'atan lil-Qur'an وأكثر قراءة للأحاديث وأكثر ذكرا لله تعالى تسبيحا وتهليلا كان أسلم من الشياطين وأبعد منهم. الإمام ابن باز رحمه الله anasema watu wa nyumba wakiwa wanasoma sana Qur'an, wakiwa wanadhakiri sana hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم katika nyumba zao, wanamtaja sana Allah سبحانه وتعالى وتسبيح نتاليل سبحان الله نلا إله إلا الله وتهوى وتسلميك ثانا نما شيطاني نواتكوى مالي نما شيطاني. وكلما كان البيت مملوءا بالغفلة وأسبابها من الأغاني والملاهي كان أقرب إلى وجود الشياطين. كلا نيومبا يتكوى يتكايوكوى إمجاوى nyumba imejazwa ghafla kughafilika na Allah, manyimbo, malahi, mambo ya kupumbaza watu, makera, madrafti katika nyumba, mapicha. Hadhi kana akraba ila ujudi shayatin, nyumba hii inakuwa karibu sana na kupatikana mashetani ndani yake. Kam baitan, nyumba gapi ambazo hazitajui Allah subhanahu wa ta'ala? Nyumba gapi hazisomwi Qur'an? Watu hawajui hata kusoma Qur'an, ni nyimbo kwenda tu, asubuhi mpaka jioni nyimbo tu. Lazima mashetani waingie ndani yake, lazima wafanye tashwishi. Watu hawapatani, watu wa nyumbani hawapatani, mke na mume hawapatani, wameoana mwezi uliopita, mwezi huu wanaachana, kwa sababu ya kutosoma Qur'an, kwa sababu ya kumtaja Allah subhanahu, kutomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل مولا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.